Cześć, mam na imię Artur. Tak jak obiecałem, stworzyłem dla Ciebie i dla Was wszystkich kurs dotyczący zarabiania w Oriflame. Tak offline, jak i online, przez internet, także będziecie mogli z niego skorzystać. Jest ze mną Honorata, którą pewnie znacie ze słyszenia bądź widzenia, bądź, no tak, z widzenia, mogliście ją czytać, słuchać, widzieć, oglądać. No dobrze, ja bardzo się cieszę, że możemy się, że możesz nas posłuchać, jak mówimy, bo to jest bardzo ważne. Jest ze mną też Honorata, więc możecie nas razem posłuchać. No dobrze, a propos ankiety, którą zrobiliśmy, to był bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie macie oczekiwania, jakie są wasze potrzeby, wasze, czyli wszystkich osób zarejestrowanych w naszej grupie. I na te potrzeby będziemy się starali właśnie odpowiedzieć w przygotowanym specjalnie dla Was kursie, poradniku. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Bardzo liczymy na jakąś interakcję też z Waszej strony. Informacje, co Wam się podoba, co się nie podoba. Może będziecie mieć też po drodze, zapewne, liczę na to. Może będziecie mieć jakieś pytania, więc na nie czekamy. Możecie, będziecie mogli... nagrać swoje pytanie na stronie, do której linka dostaniecie. Praca nad tym kursem zajęła nam sporo czasu i energii, dlatego prośba do Was, żebyście się naprawdę solidnie zapoznali z tym materiałem, bo jeśli potraktujecie poważnie to, o czym mówimy i o czym piszemy, to sukces gwarantowany. Ale wiesz co, Artur, może powiedzmy trochę więcej o czym będzie mowa w tym kursie, tak? Czy czego będziecie Wy mogli się nauczyć, dowiedzieć? Ja tak, zaraz odpowiem na to pytanie, natomiast jeszcze chciałbym powrócić do samej formy, tak? Czyli myśmy się zdecydowali na podcast, czyli taką formę nagraniową. Nas nie widać, ale nas słychać, ale dzięki temu będziecie mogli się skoncentrować bardziej na treści tego, o czym mówimy. Oraz na przykład ściągnąć plik na smartfona bądź jakikolwiek inny odtwarzacz i słuchać sobie w autobusie albo uprawiając jogging. Albo w samochodzie. Natomiast co do Twojego pytania, Honorata, no to to będziemy o czym mówili? O czym będziemy mówili? O metodach pracy. Wszystkie jakby tematy są powiązane z Oriflame, pracą w Oriflame, ale możecie też wykorzystać ją w innych aspektach życia. Będziemy mówić o tym, jak pozyskać klientów. Poradniki typu, jak zarobić 500 zł w ciągu 3 tygodni. No, co jeszcze? Ale też takie niezwiązane bezpośrednio z Oriflame tematy, jak wygospodarować sobie na przykład więcej czasu na pracę. Jak dobrze zaplanować sobie, tak? Jak dobrze zaplanować, tak. Jak wypracować sobie takie podejście do pracy, w którym będziemy najlepiej się czuć, tak? Jak pozyskiwać również klientów przez internet, ale też jak budować swoją grupę przez internet i zarabiać jeszcze więcej. Czyli na przykład kilka tysięcy złotych w 3 tygodnie, a nie, tak, bo nie 500. Przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W samym Oriflame jest przynajmniej kilka sposobów, w jakich możecie zarabiać, tak? Więc o tym będziemy chcieli Wam opowiedzieć. Mhm. I słuchajcie, plan jest taki, że będziecie dostawać od nas wiadomości razem z podcastem 3 razy w tygodniu, czyli praktycznie co drugi dzień. Ma to sens taki, że ma Was... jakby zachęcić do tego, żebyście dość szybko przyswoili tą wiedzę, którą my mamy i ruszyli po prostu do działania, tak? A działać możemy wspólnie. Po pierwsze, możecie nam zadawać pytania, ale możecie z nami współpracować, tak? Czyli razem możemy coś zaplanować, a my Wam pomożemy po prostu osiągnąć Wasze cele. No właśnie, jeśli pojawi się taka myśl w Waszej głowie, mam cel, mam marzenie, chcę je osiągnąć dzięki pracy w Oriflame, to piszcie i dzwońcie, my postaramy się Wam pomóc. Tak, jeszcze trochę o tych treściach. Słuchajcie, wszystkie tematy opierają się na naszym doświadczeniu, na naszej praktyce i są to informacje tylko dla Was. Także zachowajcie je, czerpcie z nich. Może trochę więcej o tym, jak to w ogóle wygląda w Oriflame, tak? Już zapewne wiecie, że są tak zwane grupy, tak? Że różne grupy w Oriflame pracują w różny sposób. A ponieważ są dla siebie niejako konkurencją, no nie dzielą się wszystkimi tajnikami, także prosimy Was też o zachowanie pewnej dyskrecji. I to tyle. To tyle, pozdrawiamy Was i zapraszamy do kontaktu i do pracy, no i do zarabiania, do realizowania swoich celów. No i co, do usłyszenia pojutrze. Na razie. Cześć.